to, co stało się i Moskito, to, co stało się, to w takim dniu, właściwie między świętami, Sylwestrem a Nowym Rokiem, kiedy to wiele osób ma wolne, to przechodzi ludzkie pojęcie, to aż to koniec świata. Tyle osób dobijało się, no ale tylko może być trzech, troje zwycięzców. No i dziś tak właśnie w tym zacnym gronie troje z Państwa wśród budzikowych przodowników. Co bardzo cieszy Panie Przodem, bardzo prosimy, to mailowo dziś Pani Agnieszka z Krakowa, a może dziś z pozdrowieniami, już nie liczymy, który teraz Pani Agnieszka próbuje i w ogóle zgłasza się w budziku, a dziś jako pierwsza z Krakowa. Bardzo dziękujemy, to pierwszy sygnał mailowy. Telefonicznie od pana Mariusza z Beskidu Niskiego mają państwo ukłony i najlepsze życzenia, także na ten nowy, już za chwilkę rozpoczynający się 2015 rok, pan Mariusz dzisiejszym przodownikiem telefonicznym, a SMS-owo na dzień dobry podpisuje listę obecności pan Paweł z Łosic, gdzie za oknem minus 9 stopni. Również dziękujemy, pan Paweł często się odzywa. A zatem dziś wspaniałe grono trójkowiczów, którzy to odzywają się i są z nami bardzo często, co bardzo nas cieszy. Pozostałe sygnały od państwa i listę obecności, a jakże, po raz ostatni budzik będzie męczył w tym roku, ale mam nadzieję, że z uśmiechem i z życzeniami, by nie był gorszy. O tak, bo już usłyszeliśmy między innymi takie życzenie od państwa. 13 minut po godzinie 4 i za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej, no niech będzie i na rozgrzewkę, taką po trzech szybkich gitarowo. AZLP i Olila, muzyczne wspomnienie sprzed lat, kolejne już za chwilę. 17 minut po godzinie 4, no to rozpoczynamy ostatni dzień tego roku. Środa, 31 grudnia przed nami, do końca roku już tylko na godzinę jak na godzinę. Pan Marcin z Nowej Zelandii odzywa się już mailowo, do tego sygnału wrócimy za kilka chwil, no ale pan Marcin to rzeczywiście już na godzinę może liczyć ileż to pozostało do 2015. Zresztą nie tylko pan Marcin, także pan Dominik, który to przypomina o osadzie Poland na wyspie Kiriti Mati należącej do Kiribati. No tak, to za kilka godzin ta Polska jako pierwsza przywita nowy 2015. Dalej jeszcze wracając do starego, słońce obudzi się dziś kwadrans przed godziną 8, zajdzie po 15:30, zatem dzień potrwa 7 godzin i 47 minut. Dodajemy do najkrótszego w roku już 4 minuty z niewielkim ogonkiem. Imieniny dziś Katarzyny, Mariusza, Melanii i oczywiście Sylwestra. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zatruj jak ślązaka jodę. Zatruj mnie. Zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem niskim. Zatruj mnie. Zatruj czystą pościelą. Zatruj mnie. Zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj mnie. Zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem niskim. Zatruj mnie. Zatruj czystą. Ciepłą kąpielą. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy spożywa samochodem, jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy spożywa samochodem, jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy spożywa samochodem, jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy spożywa samochodem. Ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem niskim. Zatruj mnie. Zatruj czystą pościelą. Zatruj mnie. Zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj jak Ślązaka jodem, gdy spożywa samochód. O właśnie, z Chorzowa. No prawie, prawie, bo to niedaleko. No, z perspektywy warszawskiej to naprawdę bardzo niedaleko. Konkretnie z Zabrza informacja pogodowa. 2 jedynki i minus w tej chwili. To z pozdrowieniami od pana Witolda. Bardzo dziękujemy. 25 minut po godzinie 4:00. Czas na kalendarium. W 1726 roku zmarł Stanisław Kostka, kleryk jezuita. Przypomnijmy, został kanonizowany przez papieża Benedykta XIII. W 1856 roku rodził się Wojciech Kossak, malarz, autor scen historycznych, batalistycznych i rodzajowych. Zmarł w 1942 roku. 141 lat temu na emigracji w Paryżu zmarł Józef Wysocki, generał, pisarz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, dowódca Legionu Polskiego w czasie powstania na Węgrzech w 1848 roku. W 1888 urodził się Andrzej Pronaszko, malarz i scenograf, współtwórca formizmu, autor nowatorskich projektów architektonicznych i dekoracji teatralnych. Zmarł w 1931 roku. 77 lat temu urodził się Anthony Hopkins, brytyjski aktor teatralny i filmowy, a równo 32 lata temu Rada Państwa zawiesiła stan wojenny na terenie całego kraju. Rok 1982. Ciąg dalszy kalendarium, także tych muzycznych wybranych wydarzeń z historii już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty o 4:30 pan od pogody i najświeższa prognoza. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida, e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A onde a felicidade há de crescer? To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Pięknie nam to wszystko Mieciu z przyjaciółą mnie wyśpiewał. Punkt 4:30. A zatem pora na prognozę pogody. Z północnego zachodu napływa ciepłe, polarno-morskie powietrze. Jedynie regiony południowo-wschodnie pozostaną w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. No ale tam dziś najwięcej słońca. Coś za coś. Ranek mglisty, głównie w północno-zachodniej części kraju. W dzień pochmurno i to prawie wszędzie. Będzie padał śnieg od północnego zachodu przechodzący w deszcz. Deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Przejaśnienie możliwe tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura w ciągu dnia dziś od minus 8 stopni na Podkarpaciu, na Górnym Śląsku piątka z minusem, w centrum i na Suwalszczyźnie minus 3, 0 w Wielkopolsce, a najwyższa temperatura na Pomorzu i Wybrzeżu. W tych regionach nawet do plus 3 stopni. Rozpłynę się wśród fal. Tak, czasu coraz mniej, zaraz wstanie dzień, a do tego także skończy się rok. Nim odejdę, obejmij mnie. No i idealny tekst na dziś, pasujący jak znalazł ostatni raz, nim zniknę. To Renius jest pierwsza część naszego budzikowego alfabetu. Ale nim ciąg dalszy, rzecz jasna także przypomnienie danych teleadresowych, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa oczywiście do Państwa dyspozycji. Zachęcamy. Listę obecności pewnie dziś będziemy sprawdzać troszkę może nawet częściej niż zwykle. No, kto wie, może z naciskiem na tych z Państwa, którzy gdzieś daleko od kraju raju spędzają ten czas już dla niektórych prawie sylwestrowy. Czekamy na sygnały, nie tylko te drogowe i pogodowe, wszelakie inne, być może podsumowujące już stary rok i zapowiadające to, co być może w pewien sposób sobie zaplanowaliśmy albo obiecaliśmy, te obiecanki noworoczne. Tak, to jak wiemy, temat rzeka. No, w każdym razie polecamy budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A wracając do budzikowego alfabetu ze studia M4, dziś na R, 3 razy R, Reni przed chwilką, za moment Robert, ale wcześniej Renata. Robert Gawliński i Renata Przemyk. Ciebie z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr i tak wymarzę to, co zechcę. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. No nie, nie, nie, budzikowy alfabet na R dziś, 3 razy R. No i kto wie, jeśli państwu ta nowa świecka tradycja, już nie zliczamy ile ona trwa, przypadła do gustu, to pewnie też i w nowym roku po tenże budzikowy alfabet w różnych kombinacjach będziemy sięgać w budziku po nowym roku. No, może tak jak dziś, na jedną literkę nazwiska czy imiona wykonawców, a może tak jak wczoraj, na przykład powolutku, po cichutku i po kolei alfabet A, B, C. Na razie nasza ulubiona 4:44 się zbliża się i tak jak pan Łukasz z Gliwic, który boksuje się z poranną rzeczywistością, a z nami już dobre kilka czy kilkanaście miesięcy, przypomina, że ten rok to tak minął, tak ziu, jak nasza ulubiona 4:44, a no właśnie. Chłodno i mroźno i tak w wielu miejscach, u pana Leszka w Środzie Wielkopolskiej także. Bardzo dziękujemy, z Górnego Śląska minus 10, minus 11 stopni, również gorące pozdrowienia. Pan Janek ze Stanicy również dziękuję za codzienną obecność. Nie, nie, to my dziękujemy. Gośka o tym, że za oknem w Rybniku minus 10, ale witamy wszystkich gorąco. Bardzo dziękujemy. Jakoś tak nie mogę się przekonać. Zazwyczaj mówiłem pani Małgorzata, ale pani Małgorzata właśnie zwróciła mi uwagę, żeby sobie dać spokój z tą panią Małgorzatą i by było tak jak w podpisie Gośka. No więc jeszcze z oporami, ale panią Małgorzatę również gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry, pan Grzegorz. Dziękuję za kolejny zastrzyk, także zastrzyk energii. Pozdrowienia ze szpitala. To my życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, panie Grzegorzu. Na dzień dobry, pan Tomasz z Bytomia, też obecny w Bytomiu. Pogoda jak drut. Minus 9, nic nie pada. No, ale jest biało. Co powinno cieszyć niektórych, bo i państwo także w planach mają

Piotr Bukartek i nowe nagranie w Trójce. Tegoroczne, jeszcze możemy mówić tegoroczne. Utwór zatytułowany Kup sobie psa. Za 10 minut piąta, państwa sygnały. No, poniekąd zagraniczne, ale z tych krajowych przeszlibyśmy gładko właśnie sygnałem od pana Michała. Tym razem z krakowskiej ziemi, a nie z Finlandii. Ale pogoda z północy, minus 12 i mgła. Tylko budzik ten sam. Troszkę po fińsku, troszkę po polsku. Pan Michał pozdrawia wszystkich w starym roku. Bardzo dziękujemy za obecność i z Finlandii, i z rodzinnych stron krakowskich. Gorąco pozdrawiamy. Sedemelis Interweisin. Tak powinno być po starokrakowsku. Na pewno. Pani Jadwiga z Toronto życzy wszystkim dobrego, dobrego, by było można realizować odważne plany i podejmować śmiałe decyzje. Dużo rodzinnego ciepła i radości. No i wspaniałej muzyki. O, bardzo dziękujemy za te życzenia z Toronto. Z Antypodów pan Marcin, za oknem pochmurno. W ciągu dnia zaczęło padać, ale wciąż ciepło, 22. Słońce podobno wstało jakoś przed 6, zajdzie za chwilę koło 21. Podobno przez chmury było widać. A nie wiem, nie pamiętam, pisze pan Marcin, bo spałem. Dzień potrwa 15 godzin i 7 minut i pod względem długości prawie nie będzie się różnił od najdłuższego w roku. Prawie, prawie, panie Marcinie, my trzymamy za słowo. Zazwyczaj pan tak, gdy u nas malało, to pan dopytywał, jak tam u nas z tym dniem, jaka różnica. A teraz to proszę, na sekundy u pana już dzień krótszy o 36 sekund. Krótszy, ale zawsze. Tyle co nic, ale jednak bardzo dziękujemy również za obecność. Nowa Zelandia, jedna z pierwszych, będzie witać nowy rok. No to u nas w okolicach popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Już będzie po wszystkiemu. Pani Agnieszka pozdrawia z Tokio. Japonia wchodzi w rok owcy, żegnając tym samym rok konia. Oznacza to, że w 2015 roku urodzeni właśnie pod znakiem owcy witają Buddę. Szczęśliwego nowego roku z Tokio. To od pani Agnieszki życzenia. Bardzo dziękujemy. Za wielkiej wody niezawodnie pani Ewa i za małej wody z Wysp Brytyjskich także pan Robert. Gorąco pozdrawiają i życzą wszystkiego, co najlepsze w nowym. It's impossible.